Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Według wstępnych ustaleń sprawca tragedii w Toronto nie miał związków z organizacjami terrorystycznymi. Zabił 10 osób, wjeżdżając w nie furgonetką. Prawie 5 godzin zeznawał były premier Donald Tusk w sądzie. Był świadkiem w procesie w sprawie organizacji wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu. Prokuratura stawia zarzuty propagowania faszyzmu organizatorom koncertu w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Obaj nie przyznają się do winy. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak furgonetka wjechała w przechodniu w Toronto. 15 osób przebywa w szpitalu. Kierowcę furgonetki, 25-letniego Lexa Minasiana, zatrzymała policja. Motywy jego działania nie są znane, ale według świadków robił to celowo. Według wstępnych ustaleń mężczyzna nie miał związków z organizacjami terrorystycznymi. Nie był również wcześniej znany służbom. Szef policji w Toronto, Mark Sanders, powiedział, że śledczy nie wykluczają ataku terrorystycznego, ale na razie jest zbyt wcześnie, by o tym przesądzać. W tym momencie prowadzimy śledztwo we współpracy ze służbami na wielu szczeblach. Staramy się połączyć to, co już udało nam się ustalić. Staramy się określić, co było właściwą przyczyną tego zdarzenia. Wieczorem powinniśmy znać więcej szczegółów. Tragedia wydarzyła się, gdy pracownicy okolicznych biur wyszli na przerwę na lunch. Pojazd sprawcy został znaleziony kilka przecznic od miejsca zdarzenia. Blisko 5 godzin trwało przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed warszawskim sądem. Zeznawał jako świadek w procesie byłego szefa swojej kancelarii, Tomasza Rabskiego. On i 4 innych urzędników zostało oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Donald Tusk zeznał w sądzie, że nie zajmował się technicznymi aspektami wizyt zagranicznych, nie rozmawiał też z Tomaszem Arabskim na temat logistycznych przygotowań do wizyt w Katyniu, ani przed, ani nawet po katastrofie smoleńskiej. Nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się stroną logistyczną tego rodzaju przedsięwzięć. Mówił też, że nie było rozdzielenia wizyt w Katyniu rządowej i prezydenckiej. Ponieważ nie planowałem i prezydent Kaczyński także nie planował wspólnej wizyty prezydenta i premiera. Oskarżyciele prywatni, czyli rodziny zmarłych w katastrofie i ich prawnicy krytykowali byłego premiera. Pan Donald Tusk chyba był premierem marionetkowym. Mecenas Stefan Hambura. Nie czyta protokołów. Nawet pewnych dokumentów pan premier nie mógł sobie przypomnieć. Zwolennicy Donalda Tuska, którzy krzykami wspierali go na korytarzu sądu, uważają, że wezwanie go na świadka było nękaniem byłego premiera. Przeciwnicy Tuska mówili o tym, że ukrywał prawdę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zarzuty propagowania faszyzmu usłyszeli dwaj organizatorzy koncertu w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Piotr G. i Krzysztof S. nie przyznają się do winy. Zarzuty, jakie zostały ogłoszone, dotyczą 5 koncertów, w trakcie których propagowano treści o charakterze totalitarnym, o faszystowskim. Także nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, a także prezentowano treści o charakterze symboliki faszystowskiej. Mówił prokurator rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski. Dwaj mieszkańcy Dzierżoniowa weszli za poręczeniem majątkowym. Mają dozór policyjny i zakaz opuszczenia kraju. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem PO rozpowszechniała nieprawdziwe informacje, jakoby wziął 72 tysiące złotych premii, a dostał, jak sam potwierdza, 6 tysięcy. Krzysztof Brejza z PO, odnosząc się do zawiadomienia do prokuratury, powiedział, że Krzysztof Czabański wziął 72 tysiące złotych, ale przez 2 lata za zasiadanie w marionetkowej Radzie Mediów Narodowych, stworzonej specjalnie dla polityków PiS. Polityk Platformy dodał, że ta kwota była na billboardzie podczas akcji Konwój Wstydu PiS. Artur, Filip, Jakub. Takie imiona bukmacherzy typują dla nowego członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Wczoraj na świat przyszło 3 dziecko księcia Williama i księżnej Kate. To chłopiec. Razem z mamą opuścił szpital późnym popołudniem. Jest 5 w kolejce do tronu. To chłopiec, książę ważący ponad 3 kg 800 gramów. Oficjalny komunikat Kensington Palace głosi, że zarówno księżna, jak i dziecko czują się dobrze. To wiemy z Twittera, ale tradycji też stanie się zadość przed pałacem Buckingham, przybite gwoździami oświadczenie w eleganckiej ramce. Teraz jeszcze pytanie o imię. Bukmacherzy pośród faworytów wskazują na Fryderyka, Jakuba, Artura czy Filipa. W przeszłości trzeba było trochę poczekać. W przypadku Charlotte i Jerzego rodzice poinformowali świat o ich imionach w 2 dni po narodzinach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie Jan K. Kałucki. A na dobre rozpoczęcie dnia nasza Lotto Ekstra Klasa, bo za nami już 32 kolejki. Wczoraj w ostatnim meczu Lechia Gdańsk zremisowała z Krakowią 0-0. Kibice nie widzieli może goli, ale nie mogli narzekać na nudę. Obrońca krakowskiego klubu Michał Helik powiedział, że było to spotkanie niewykorzystanych szans. I my i Lechia nie wykorzystaliśmy swoich okazji, ale jak się nie da wygrać meczu, to trzeba go zremisować i fajnie, że udało się utrzymać 0 z tyłu. Niestety nie udało się strzelić bramki, ale szanujemy ten punkt. W tabeli Lechia Gdańsk jest na 13 miejscu. Ma 5 punktów przewagi nad Brukbetem Termaliką Nieciecza, który jest zagrożony spadkiem. Natomiast Krakowia ma 43 punkty i zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Tak więc jeszcze raz przypomnijmy, Lechia Krakowia 0-0, ale nasi hokeiści już tak oszczędni nie byli. Polska wygrała ze Słowenią 4-2 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Dzięki temu zwycięstwu biało-czerwoni utrzymali szansę na awans do elity. Trzeba jednak już teraz wygrywać wszystkie mecze, a kolejne spotkanie jutro. Wtedy Polacy zmierzą się z Wielką Brytanią. O dużym sukcesie mogą też powiedzieć siatkarki ŁKS Łódź, które po 32 latach awansowały do finału Mistrzostw Polski. Łodzianki w półfinale wygrały z deweloperesem Skyres Rzeszów 3-2. Grająca na pozycji libero Krystyna Strasz nie ukrywała emocji. Głowa to mi pęka z wrażenia, nie wiem, z emocji, ze wszystkiego. Zrobiłyśmy to wszystkie razem i to naprawdę super sprawa. Mieliśmy taki gorszy moment, ale nie poddawałyśmy się i starałyśmy się wrócić jak najszybciej do naszej gry. I na szczęście cieszę się, że właśnie tym, że grałyśmy wszystkie razem, wróciłyśmy i jesteśmy już na tym naszym poziomie. I na sam koniec spójrzmy lekko w przyszłość. Przełom 2019 i 2020 roku. To oficjalny termin kolejnej polskiej zimowej wyprawy na K2. Takie informacje przekazał rzecznik prasowy ostatniej narodowej wyprawy na K2 Michał Leksiński. Skład ekipy i dokładne terminy mamy poznać za kilka miesięcy, a kolejny sport za godzinę. Tam między innymi o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wieczorem Liverpool skonfrontuje się z AS Romą. Pływa nieco chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń w województwach południowo-wschodnich. Ciśnienie powoli spada, temperatura troszkę niższa. 12 stopni w Suwałkach, 13 w Ostrołęce i Łomży, 14 w Kołobrzegu i Pile, 15 w Trójmieście i Olsztynie, 16 stopni w Świnoujściu i Białymstoku, 17 w Grudziądzu i we Włocławku, 18 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 19 w Radomiu i Krośnie, 20 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. W Krakowie dziś najcieplej. 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne pediatria 11/2014, strony 609-17. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po siódmej. Chciałem Państwa poinformować, że dr Tomasz Rożek właśnie podwija rękawy, więc chyba się będzie działo, ale to dokładnie za 3,5 minuty. No ale jest jeszcze list od pani Ewy, który bardzo ładnie się zaczyna, ładny tytuł. Dzielę się szczęściem. Szanowni Państwo, wczoraj wieczorem fundacja przyznała mi psa do adopcji. Niebawem Santos, rudy husky, będzie ze mną. Nie nadążam z produkcją łez do wypłakiwania szczęścia. Całkiem zacna z nas będzie para. Kobieta po przejściach, hashtag z przeszłością. Kochajmy i adoptujmy, tak napisała pani Ewa. Cieszymy się pani szczęściem, no i zaczyna się przed wami całkiem przyjemna przygoda, jak sądzę. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be, boy, baby. Wygląda na takiego człowieka, że jak grają mocno na gitarach, to się panu podoba. Tak, ale jak za mocno, to już tak średnio. To już nie? Nie, nie. Jest gdzieś taki próg bólu i wolę go nie przechodzić. Granica wytrzymałości. 13 minut po 7, doktor Tomasz. Jest pytanie od pani Agnieszki. Zanim pytanie główne, to jeszcze takie pytanie pomocnicze od pani Agnieszki. Na dzień dobry. Pytanie o kosmos jest. Jak to możliwe, że o 6.15 odtwarzacie w skrócie to, co doktor redaktor powie na żywo o 7.15? No to jest rada. To jest kwestia prędkości magia. Światła. Tak, to są takie zakrzywienia czasoprzestrzeni. Ja na przykład słyszałem, ktoś mi kiedyś napisał, że miał syrenkę. Jak nie jechał nią powyżej 70 na godzinę, to gasły światła. Ale gdzie, w całym mieście? Czy? Nie, w syrence. I po prostu i mnie się wydaje, że w tym aucie po prostu było tak, że tam zachodziły jakieś takie fizyczne, nie do końca jeszcze przeze mnie zrozumiane zagadnienia, że po prostu ten samochód wyprzedzał światło, no więc one gasły, bo one pozostały w tyle. No myślę, że redaktor wyjaśnił pani Agnieszce, na czym to polega. To właśnie tak działa. Pytania z kosmosu. Ale tu mnie pan zagadał, ale tu mam pytanie do pana. Bardzo proszę. To jest pytanie od pana Macieja, uwaga, z Twittera. O, tak. To jest taka czasoprzestrzeń też. Jest, pan Maciej z Twittera pyta o to, z jaką prędkością działa na nas grawitacja. Pytanie dodatkowe jest takie, czy pan Maciej, patrząc na przykład na jakąś odległą gwiazdę, która być może już nie istnieje, bo światło ciągle do nas dociera, ale już jej nie ma. Czy ta gwiazda, której być może już nie ma, ciągle na nas oddziałuje grawitacyjnie? To jest dość zagadkowe pytanie, czy inaczej. To nie tylko jest tak prosto, tu mamy. To prawda. To nie jest tak prosto coś takiego sprawdzić. Dlatego, że my jesteśmy w stanie, jak się to mówi bardzo naukowo, ekranować wiele różnych zjawisk. Na przykład, jeżeli badamy, czy działa na nas jakieś światło, czy nie, no to możemy po prostu się zamknąć w ciemnym pokoju i to światło do nas nie dochodzi. Jesteśmy w stanie tak badać dźwięk, jesteśmy tak w stanie badać wiele różnych zmiennych, ale od grawitacji nie da się odgrodzić. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy w stanie wybudować jakiś układ fizyczny, na tyle czuły, w którym można by to badać, gdzie możemy sobie jak za, nie wiem, jak z jakąś czarodziejską różdżką włączać i wyłączać grawitację, po to, żeby to sprawdzać. Ale jednakowoż udało się to zrobić. Newton w ogóle twierdził, że grawitacja rozchodzi się z nieskończoną prędkością. Czyli innymi słowy, gdyby świat był dokładnie taki, jak wyobrażał go sobie Newton i ludzie za jego czasów, to ta gwiazda znikając natychmiast przestałaby na nas oddziaływać. Mhm. Dzisiaj wiemy, że światło rozchodzi się ze skończoną prędkością. Bardzo dużą, ale skończoną. Stąd jest możliwa sytuacja, że jakiegoś obiektu nie ma, my go dalej widzimy. Gdyby było tak, jak Newton twierdził, to by było tak, że światło jeszcze do nas dociera, ale grawitacyjnie my już wiemy, że jej tam nie ma. Czyli gdybyśmy mieli jakieś takie urządzenie, powiedzmy, nie wiem, które wyczuwa grawitację, to byśmy widzieli, o, ta gwiazda jest, patrzę na to urządzenie, nie, już jej nie ma, już jej nie ma. Natomiast... Dzieci mają taką zabawę, nie ma, jest. No więc właśnie. I tak by było z tą grawitacją. Einstein rzeczywiście to troszeczkę ograniczył, znaczy stwierdził, że prędkość światła jest skończona. On to napisał w szczególnej teorii względności. Z grawitacją udało się to zmierzyć i udało się to zmierzyć naukowcom, uwaga, z Instytutu Geologii i Geofizyki przy Chińskiej Akademii Nauk. Oni badali takie zjawisko, które się nazywa pływowe odkształcenia Ziemi. Ziemia pod wpływem jakiejś masy zmienia nieco swój kształt. I taką masą może być na przykład sytuacja, kiedy Słońce i Księżyc zejdą się w jednej linii, czyli w momencie, w którym mówimy o zaćmieniu Słońca. I rzeczywiście naukowcy to badali w 2012 roku i okazało się, że grawitacja dociera do nas tak samo szybko jak światło. Innymi słowy, te ograniczenia, których Newton nie widział, a Einstein nie wprowadził, że światło rozchodzi się z ograniczoną prędkością, one dotyczą też grawitacji. Grawitacja tak długo, jak coś widzimy, tak, to znaczy, że światło do nas dochodzi, to znaczy, że wielkim cudzysłowie ta grawitacja też do nas jeszcze dochodzi. Innymi słowy, jeżeli gwiazdy już nie ma, a my ją widzimy, to ona cały czas jeszcze oddziałuje na nas grawitacyjnie. W momencie, jeżeli nie ma już jej tak długo, że nawet światło przestanie dochodzić, wtedy my też przestajemy odczuwać jej, nie wiem jak to powiedzieć, ciągnięcie grawitacyjne, przyciąganie grawitacyjne. Tak bym to nazwał. Tak. To ja tak czuję czasem, wie pan? Czy innymi słowy, gdyby nagle Ziemia, nie wiem, zniknęła, No nie. To zanim pan by to odczuł, to minęłoby króciutko, bo to jednak, wie pan, jest duża szybkość, ale jednak troszeczkę by minęło. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Panie doktorze, jest jeszcze odpowiedź posiłkowa do pana wywodu wcześniejszego. Okej. Okay. Proszę teraz bardzo uważnie posłuchać. Panie doktorze, pan tu takie wywody tutaj wyprowadza, a w Syrence po prostu prądnica była i ona nie dawała prądu przy pewnych prędkościach. Dlatego to wszystko się tam przyciemniało i gasło. No i co? To jest tylko hipoteza. Tak. Ja ją muszę potwierdzić. Moim zdaniem okej, no przyjmuję takie wytłumaczenie, ale moje z prędkością światła też ma sens. Wnioskuję, że będzie pan robił doświadczenia, wnioskuję także, że nabędzie pan syrenkę. Nie mam syrenki. To jakoś skombinujemy. Jakoś by trzeba. Ale chciałbym być przy tym doświadczeniu, dobrze? Okej. Okay. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. A mogę przeczytać, która jest godzina? Proszę. Jest godzina... No właśnie ta. 7:19. Tak. 18:30. Okej. nasza wczorajsza piosenka dnia, to Bokka. 227 trójek. Pozdrawiam serdecznie pana doktora fizyki jądrowej. Ja, prosty doktor nauk medycznych. Był pan pozdrawiany. Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie. Projekt Tata. A teraz redaktor Krystian Hanke. Jak obiecałem, tak zrobię. Zajrzymy na ostatnią stronę dziennika Fakt, bo ile brytyjskie gazety można się domyślać, że dziś właściwie tylko o tym, albo głównie o tym. Mhm. To u nas jakoś tak ekscytacja minęła chyba po pierwszym dziecku pary książęcej. No i tylko Fakt odnotowuje. Księżna Kate urodziła syna. Chłopiec przyszedł na świat o 12.01. Waży 3,8 kg. W przeliczeniu na polskie normy wagi. No, chciałoby się dodać, słuszną linię ma brytyjska władza, ale w kontekście tego Brexitu to ja bym jednak nie szafował tym powiedzeniem. Można tylko jednak też łączyć to jakoś, że nie w maju Teresa May, a jednak w kwietniu, april. No, różnych aluzji można się doszukiwać. Pokaż zdjęcia. Proszę, a zdjęcia są, są. Jest też radość poddanych, którzy koczowali dwa tygodnie już przed szpitalem. A jak donosi Fakt, ten Anglik przebił chyba wszystkich w oddaniu dla Kate'a i Williama. Dla Kate'a i Williama namalował obraz przedstawiający ich z dziećmi jako świętą rodzinę na osiołkach. No, Anglicy szaleją, uwielbiają te swoje royal babies, więc nie ma się co dziwić. Jest piąty w kolejce do tronu. On, bo nie znam jeszcze jego imienia, jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie. Może być Filipem, może być bardzo ładne imię. Arturem, Jakubem, a ja bym jednak optował za Fryderykiem. Nie tylko dlatego, że dziś się rozdanie nagród Fryderyki, ale także, że to takie imię kojarzące się z Polską. A przecież, i Fakt o tym przypomina, niewykluczone, że... Że warszawski, warszawski królewicz. Panowie. No, ale chciałeś zdjęcia, tak, proszę bardzo, jest zdjęcie apartamentu, też jest. Tak, tak. No i jest już akcja też facebookowa, wczoraj widziałem, żeby nadać księciu od razu obywatelstwo polskie w związku z tym. Ja nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, natomiast no, byłoby to wydarzenie roku. Tak czy owak, sporo dziś o tym przeczytamy. Jeden tytuł bardzo mnie ujął. Kate urodziła, książę William ojcem. Także to już pewne. Więc dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No i właśnie jeszcze wczoraj po świat obiegło takie wideo przepiękne, kiedy książę William w towarzystwie Charlotte i George'a idą do tego szpitala do mamy zobaczyć swojego nowego braciszka. No, wszystkie portale plotkarskie określiły to przesłodkie wideo, ale rzeczywiście jest coś ujmującego w tym wszystkim. Wcześniej, jak donoszą media, książę William był przy porodzie. No cóż, dla niego to już nie pierwszyzna. Nie wykluczamy, że jak tato Hemingway jest za Arsenalem, więc może będzie czwarty. Więc pewnie znów będzie. No dziś dla ojców to naturalna sprawa, oczywista być przy porodzie. Chwalimy się tym, że jesteśmy na miejscu. Kuba Urbaniak, bloger, podziarany tata, tata Niny i Bruna, też jest dumny ze swojej obecności, kiedy na świat przychodziły jego dzieci. Też byłem przy żonie podczas porodu. Warto, żeby tata wspierał kobietę podczas porodu, bo to jest niezwykle ważne, jeżeli kobieta też potrzebuje takiego wsparcia. No bo wiadomo, są kobiety, które nie chcą, żeby był facet, to wtedy to trzeba uszanować, na siłę nie możemy nic robić. Ale no tutaj byłem przy porodzie, też łzy poleciały, też niesamowite przeżycia. Ale rzeczywiście już tak nie dmuchamy, chuchamy, już wszystko robi się po prostu luźniej. No teoretycznie łatwiej, ale nowy człowiek w rodzinie to jednak pewne przegrupowanie. No i aby uniknąć kłopotów ze starszakiem, dobrze jest go przygotować na rodzeństwo, a proces trzeba rozpocząć dużo wcześniej. Jeżeli zacznie się już pojawiać brzuszek lub też dziecko będzie zadawać pytania, wtedy warto już coś opowiadać. I musimy to dostosować przede wszystkim do wieku dziecka, roczniakowi czy dwulatkowi. Nie będziemy opowiadać, skąd to dziecko się wzięło, dlaczego i tak dalej, tylko pokażemy na przykładzie prostych książeczek, prostych obrazków. Wprowadzimy starsze dziecko, tak jak Ninkę, 4,5 roku, no to już musieliśmy przygotowywać do tego. Nie można też obarczać za bardzo starszego dziecka tym, że przyjdzie braciszek na świat, będziesz musiała się dzielić teraz zabawkami, nie możemy tak mówić. Trzeba potraktować dziecko jako takiego kompana, który nam pomoże przy tym dziecku. Jest zadanie, pomożesz tutaj nam, będzie braciszek, siostrzyczka, też nie możemy obiecywać, że od razu dziecko się będzie bawiło z tym starszym dzieckiem, bo tak nie będzie, trzeba mieć do tego cierpliwość. No właśnie, tak nie będzie od razu. W przypadku Kuby Nina sama namawiała na brata, oczekiwała go z uwagą, ale dzieci szybko się nudzą, to wiemy, więc po porodzie cały ten proces musi trwać i trzeba spojrzeć na świat oczami starszego dziecka. Jest młodszy brat, wszyscy o nim mówią, wszyscy się nim zachwycają. No musimy podejść spokojnie i ze zrozumieniem powiedzieć dziecku, że rozumiem, że się złości, że jest braciszek, nie wiem, zabiera nasz czas, płacze w nocy, tak jest, ale no to wszystko wymaga czasu i zawsze staramy się z żoną też dzielić tak obowiązkami, żeby poświęcać jak najwięcej czasu starszej córce, żeby nie czuła się poszkodowana, nie czuła się odepchnięta na bok po prostu. No kiedy gdzieś tam mały leży, nachyla się nad nim, mówi do niego, bierze jego rączki, podaje mu zabawki. Chodzi też z nami, jeżeli kąpiemy małego, chodzi nam pomagać. Przy przewijaniu też zawsze poda jakiś krem. Więc no, cały czas ją aktywizujemy. Nie mówimy jej, Ninka, idź do siebie do pokoju, bo tutaj zajmiemy się teraz braciszkiem. No tak, tak nie jest i tak nie powinno być. A tych problemów wynikających z posiadania rodzeństwa będzie jeszcze mnóstwo i nam jako rodzicom trzeba będzie stawić im czoła. Mnie jedynakowi czasem trudno, ale zawsze staram się pamiętać, że moje dzieci różni jedna ta zasadnicza rzecz. Starszy syn był przez chwilę jedynakiem i wie, co to znaczy. Córka urodziła się już w grupie i inaczej siłą rzeczy patrzy na świat, a to wszystko czasem pomaga w wyprowadzaniu spornych sytuacji na prostą. Krystian, Hankę, bardzo dziękujemy. Dziękuję. 227 trójek, panie doktorze. Jestem. Trzeba bardzo uważać na słowa. Aha. Mhm. Proszę posłuchać. Doktor Tomasz Rożek mówił, że takie zdanie powiedział, że Ziemia pod wpływem pewnej masy zmienia kształt, kształta się. Myślę, że z człowiekiem jest bardzo podobnie. Na przykład pod wpływem masy krówkowej albo masy budyniowej też człowiek zmienia kształt. I się odkształca. Zdecydowanie. Nabiera kształtów, można tak, powiedzieć. Tak, chyba różnicę widzę jedną taką, że jednak jak księżyc się z tym słońcem rozejdzie, to Ziemia nieco wraca do swoich kształtów. A jak się tak po prostu odłoży masę krówkową i budyniową, to to nie jest takie natychmiastowe. No nie, to chwilę musi potrwać. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zapraszamy panie doktorze na jutro. Dziękuję. 27 minut po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz czerwone grejpfruty 50% taniej, 2,99 za kilogram. A polskie wieczarki 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. O, właśnie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Paweł Zawiercia. Ja chciałem troszkę wyprzedzić czas i chciałem powiedzieć, minęła 7.30, zapraszam na skrót wiadomości. Ewentualnie minęła godzina, a zapraszam na wiadomości. O 8 pan wyprzedził, 7.30 się nie udało. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Strażak został niegroźnie ranny podczas gaszenia pożaru magazynu z chemikaliami w Żywcu. Przez kilkanaście godzin z ogniem walczyło 30 strażackich drużyn. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Utrudnienia na autostradzie A4 między zjazdami Bochnia a Brzesko. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jezdnia zablokowana jest w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Prawie 600 wypadków rocznie powodują kierowcy, którzy zasnęli podczas jazdy. To trzecia przyczyna wypadków na drogach szybkiego ruchu w Polsce, mówi Konrad Romik, jeden z autorów kampanii Zdrowie za kierownicą. Co sen ma z tym wspólnego? Autostrady, które pozwalają nam czuć się bezpiecznie, to już na przykład kwestia związana z nadmierną prędkością tego głównego czynnika, niezachowaniem bezpiecznej odległości między pojazdami i zaraz pokazuje się nam zaśnięcie, zmęczenie. Przyczyną zasypiania za kierownicą jest tak zwany bezdech senny, którego objawem jest chrapanie, a konsekwencją zmęczenie. Cierpieć może na to ponad 1,5 miliona Polaków. 18 osób zginęło w pożarze baru karaoke w chińskim mieście Qingyan. Według policji było to podpalenie. Sprawca przedtem zablokował motocyklem wyjście z baru. Podejrzany to 32-letni Liu Hunlu. Za pomoc w jego ujęciu władze oferują 200 tysięcy juanów, czyli ponad 100 tysięcy złotych. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynam od ważnych informacji dla inwestorów. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa i wiceprezesa spółki GetBack, informuje serwis Parkiet.com. Cytowany przez Parkiet Arkadiusz Jaraszek z prokuratury krajowej zastrzegł, że nie chodzi o oszustwo przy sprzedaży obligacji GetBacku. Sprawa dotyczy polityki informacyjnej spółki. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu GetBack poinformował o rozmowach z PKO BP i PFR dotyczących finansowania do 250 milionów złotych. Te natychmiast zdementowały informacje, po czym kurs windykacyjnej spółki runął. Jej notowania na warszawskim parkiecie są nadal wstrzymane. Dziś KNF poda oficjalne stanowisko w tej sprawie. W Dubaju rozpoczęły się największe targi turystyczne na Bliskim Wschodzie. Organizatorzy Arab Travel Market spodziewają się, że w czasie czterodniowej imprezy podpisane zostaną kontrakty o wartości 2,5 miliarda dolarów. Z Dubaju Anna Dudzińska. 2500 wystawców przyjechało na 25. targi turystyczne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezentują się organizacje turystyczne z całego świata, firmy lotnicze, biura podróży i hotele. Polscy wystawcy po raz pierwszy w tak zorganizowany sposób zaczęli promować turystykę prozdrowotną, mówi Marta Talmont, nadzorująca projekt z Polskiej Organizacji Turystycznej. No z uwagi właśnie przede wszystkim też na te bezpośrednie połączenia, tak? To jest to dla nas nieodkryty ląd. Targi potrwają do 27 kwietnia. Waluty. O poranku za euro płacimy 4,22, dolar kosztuje 3,46, frank szwajcarski 3,50, a brytyjski funt 4,82. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła minimalne zmiany głównych indeksów. Dow Jones spadł o 0,06%, S&P zyskał 0,01%, Nasdaq zniżkował o 0,25%. Azja, Nikkei 0,78% pod kreską, Korea 0,16% na minusie. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Przed nami pochmurny dzień prawie w całym kraju. Przelotnie popada, przejaśnienia możliwe głównie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany w górach, a także nad morzem dość silny, może nawet porywisty. 12 stopni w Suwałkach, 15 w Słupsku i Elblągu, 18 w Warszawie, Sieradzu i Zielonej Górze, do 21 stopni w Krakowie. Pani Kasia, stała słuchaczka, informuje kierowców, że zablokowana droga S1 w kierunku Stychów do Dąbrowy Górniczej za zjazdem na Katowice. Proszę tam uważać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt, precz z nudą. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź, ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób

Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 8. Teraz bardzo ciekawa historia. Pomysłowość ludzka nie zna granic. Z pilnie strzeżonego kasyna w Stanach Zjednoczonych wykradziono dane wszystkich klientów. Nie złamano jednak super zabezpieczeń sieci komputerowych, tylko połączono się przez Wi-Fi, uwaga, z termometrem w akwarium, które, jak wiemy, tak dobrze strzeżone już nie było i przez pewien czas nikt niczego nie zauważył. Nie za bardzo orientuję się, szczerze mówiąc, na czym to może polegać. Podejrzany może być glonojad, bo jego fizjonomia nie budzi zaufania. Jakby to ująć, glonojady zawsze wyglądały mi na ryby dosyć podejrzane. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ale jednak nie sądzę, żeby coś mogły zrobić w bezpośrednim kontakcie nawet z tym termometrem. To wszystko zostało na pewno zrobione bezprzewodowo. Gdyby odpowiednio okablować glonojada... Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. To podejrzewam, że mógłby coś nabroić. Na pewno mógłby też przysłużyć się odnalezieniu jakichś dziwnych urządzeń w akwarium, bo by wyczyścił szybkę. Ale tutaj, z tego co wiemy, nie chodziło o urządzenie, które w akwarium znalazło się przypadkiem, tylko ktoś pracujący dla kasyna włożył je tam celowo i był przekonany, że wszystko będzie okej. Korzystał czy przesyłał sobie dane przez zabezpieczoną sieć kasyna, a jednocześnie sam termometr nie był zbyt bezpiecznym urządzeniem, w związku z tym łatwo się było do niego włamać. Teoretycznie jest to możliwe. Piotr Bolek, Seven Bulls. Problem z tymi urządzeniami jest taki, że często one mają standardowe hasła dostępowe do konfiguratorów czy jakichś paneli administracyjnych. No jeśli nie zmienimy tych ustawień na jakieś własne, no to ktoś, kto zna takie urządzenie i wie, jakie to fabryczne hasło jest, może próbować z tym urządzeniem połączyć i coś z jego pomocą zrobić. Takich włamów groteskowych to będzie coraz więcej. Obecnie coraz więcej urządzeń ma podłączenie do internetu. Teraz wybieram sobie wentylację do domu i połowa ma sterowniki przez Wi-Fi. Jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa internetu w XXI wieku, moim zdaniem, jest coś, co nazywamy internetem rzeczy. Internet of Things, czyli inteligentne zamki do drzwi, elektroniczne nianie, kamery internetowe, telewizory podłączone do internetu, nawet lodówki z podłączeniem do internetu. Ja wiem, jak się może haker włamać, rozumiem, że z Wi-Fi do komputera, ale Wi-Fi w lodówce, czyli co? Może nam poprzestawiać, nie wiem, mrożenie w lodówce, tak? Chłodzenie? Lodówka to jest pierwsza linia obrony, a potem z lodówki do komputera pańskiego. No tak, jeśli mamy faktycznie komputer podłączony do sieci, do prądu, to tak. Tak naprawdę wszystkie te urządzenia mają na pokładzie jakiś niewielki system operacyjny, najczęściej oparty albo na jakiejś małej dystrybucji Linuxa, albo na Windows Embed. Coraz częściej też pojawiają się urządzenia na Androidzie, więc są to normalne systemy operacyjne, w których teoretycznie można próbować się jakoś włamać. Są cztery główne rady. Zmieniaj domyślne hasła od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Po drugie, aktualizuj oprogramowanie. Poszukaj alternatywnego oprogramowania albo wyłącz urządzenie z internetu. Nie podłączaj takich urządzeń do swojej głównej sieci Wi-Fi. Stwórz sobie osobną sieć Wi-Fi tylko dla urządzeń innych niż komputery i telefony. A tak naprawdę w ogóle nie podłączaj nowych urządzeń do internetu, jeżeli naprawdę, naprawdę tego nie potrzebujesz. Naprawdę, naprawdę warto o tym pamiętać. Czy dziwne włamania do sieci, pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. No na przykład właśnie o włamanie do termometru w akwarium. Kto by się spodziewał? A potem jest płacz. Płacz i płacz. O, właśnie taki. A trzeba uważać na glonojada. to jeszcze Państwu podpowiadam, że warto też zawsze uważać na skalary. Głupiki są niegroźne. Chciałem tylko poinformować, że trasa dawna Gierkówka w stronę Częstochowy przed skrzyżowaniem z Mekanowie, to jest takie charakterystyczne skrzyżowanie z samolotem, jest całkowicie zamknięta, zablokowana, policja kieruje na objazdy. Proponuję komuś, kto jedzie wcześniej, jeżeli tam zjechać na Radomsko czy jakieś inne skrzyżowanie, bo dalej trasa jest nieprzejezdna. Bardzo dziękujemy. 2273 kranek @polskieradio.pl, a także 71335. No jadą za to, że są takie sprytne, bo głupiki by na to wcale nie wpadły, czuwaj. Ale bezapelacyjnie. Mój portfel nie jest podłączony do Wi-Fi, a przez chwileczkę wchodzę do kiosku kupić swoje ulubione tygodniki i patrzę, że chyba też nastąpiło włamanie do mojego portfela, bo moje dzieci chyba bez podłączenia do Wi-Fi odkupały moje drobniaki z bocznej kieszonki. Życie, życie jest nowelą. Muzyczny rozkład jazdy. To dobrze, że tylko tam się... A, nie, już nieważne. Dzień dobry panu. No, mądrościami redaktor sypie od rana. Jak, proszę pana? No właśnie, właśnie. Nie przymierzając. A ja teraz zacznę od rocznicy, która nam może umknęła, ale to dlatego, że w piątek, 20. rocznica ukazania się tej płyty, która już stuka sobie w tle i uważni fani doskonale wiedzą, co to za płyta i co to za utwór. No bo co to za zespół, to mogę powiedzieć. Oczywiście Massive Attack, Z tej okazji pochodzący z Bristolu zespół postanowił wznowić płytę we wciąż nietypowym formacie, mianowicie w postaci, no i tutaj taka zagadka do pana redaktora. Pendrive'a. Tak, czyli DNA. Tak. No i nietypowa jeszcze, ale trzeba się chyba powoli przyzwyczajać do tego rodzaju nośnika. Naukowcy z Politechniki w Curychu zamienią 11 klasycznych już dziś piosenek z tego albumu w 920 tysięcy krótkich łańcuchów DNA, które następnie zostaną przeniesione do 500... No nie, to już jest problem. 5 tysięcy. Cyferkami, no. Proszę. No tak, 5000 nanometrowej wielkości szklanych pojemników. Chciałem to od razu na metry przeliczyć, ale się nie udało. Mhm. Te zaś, żeby się gdzieś nie zawieruszyły, umieszczone zostaną w widocznej już gołym okiem butelce z wodą. Zajmujący się tym procesem profesor Robert Grass niestety nie jest w stanie dokładnie oszacować czasu żywotności tego nośnika, ale szacuje go na setki, tysiące lat. I co gdyby ktoś chciał przyłożyć ucho do takiego DNA w powiedzmy 2948 roku i zaśpiewać razem z Massive Attack? No nic prostszego, korzystając z sekwencjonowania DNA, czyli techniki odczytu kolejności par nukleotydowych w cząsteczce DNA, można odczytać plik muzyczny i odtworzyć go na komputerze. Co ty opowiadasz? No właśnie. Czy jest na sali doktor Rożek? Nie ma doktora Rożka, doktor Grass, myślę, profesor Grass, przepraszam, myślę, że wie co robi i sądzę, że jest fanem zespołu Massive Attack. Porównując z tradycyjnymi nośnikami pamięci, przechowywanie danych w postaci DNA jest raczej skomplikowane i drogie, dodaje profesor, ale gdy już mamy zapis w takiej postaci, możemy szybko i co najważniejsze, redaktorze, niedrogo oraz minimalnym wysiłkiem wykonać miliony kopii. Zrobić wszystko, żeby takie utwory jak ten nie zniknęły gdzieś w czeluściach nie wiadomo czego i żeby ktoś się nie włamał i nie skradł na przykład któregoś dnia wszystkich utworów z płyty mezzanin zespołu Massive Attack. A teraz Kanada. Kanadyjska specjalistka od punku w różnych trampkach, w różowych trampkach, przecież nie w różnych, w różowych trampkach, czyli Avril Lavigne. Tak. Wiesz, teraz jest taka moda, że nosi się różnego koloru skarpetki, być może trampki też to obowiązuje. Taka muzyka dla nastolatków. Poczwarny miecz. Powtórzymy mecz. Tak. No i kanadyjska specjalistka od punku w różnych różowych trampkach Avril Lavigne wraca do muzycznego życia. No i przyłapana przez dziennikarzy w trakcie charytatywnej kolacji organizowanej przez fundację Raise to Raise MS i zapytana o plany związane z muzyką, zapowiedziała, że jej nowe, szóste, pełnowymiarowe wydawnictwo ukaże się niebawem. Cytat, to naprawdę mocna płyta, zapewnia. Avril pracuje nad nią od 3 lat. Właściwie to mogę powiedzieć, że skończę ją za 2 tygodnie i ukaże się jeszcze w tym roku. Napisałam piosenki, które naprawdę są mocne, prawdziwe, uczciwe i szczere. Myślę, że ludzie się w nich odnajdą. Prywatnie przeszłam przez wiele w ciągu ostatnich 2 lat i wiele z tego do nich przeniosłam. Do nich, czyli do piosenek. To znaczy, zawsze tak robię, ale ta płyta jest naprawdę inna. Pamiętasz, jak piłkarze zawsze po meczu mówią, prawda? Tak, mówią zawsze po meczu. Że i to jest takie w zasadzie ograniczone. Kilka... Zasób wypowiedzi jest skończony. Mam wrażenie, że artyści mają to samo przed premierą ich płyty. Poza oczywiście kilkoma wyjątkami. Dodam, że ostatnia płyta Avril Lavigne ukazała się w 2013 roku, potem jednak zachorowała ona na boreliozę, co spowodowało, że niemal całkowicie wycofała się z życia publicznego. Na szczęście zdaje się, że kłopoty tej natury już są za nią. Całe to czekanie i ciężka praca z mojej strony się opłacą, obiecuję, zapowiada wokalistka. Przypomnieliśmy jedno ze starszych nagrań Avril, choć mówienie starszych jednak w zestawieniu z młodą wokalistką może nie wydaje się najlepsze, ale teraz ktoś, kto... Słowo starsze już w ogóle powinniśmy schować, bo z nieco krótszego niebytu... Nie istnieje to słowo. Nie, słowo i chyba nigdy nie będzie istniało. Zdaje się, że w całkiem nowym wcieleniu powinna wrócić wkrótce Madonna. Jej ostatnia płyta co prawda ukazała się w 2015 roku, nosiła tytuł Rebel Heart, ale pewnie trudno byłoby znaleźć kogoś gdzieś tu w okolicy, kto wymieniłby choć tytuł choć jednej piosenki z tego wydawnictwa, no chyba, że byłby to Marek Niedźwiecki. Ostatnie powszechnie rozpoznawalne płyty Madonny to te, które na początku wieku nagrywała no właśnie z różnymi takimi dziwnymi odniesieniami, no z francuskim producentem również. No i to z nim w roli producenta odnosiła swoje ostatnie komercyjne sukcesy. O artystycznym ich poziomie... No. Nie dam sekcji informacyjnej się tutaj wypowiadać, ale... Poczekaj, będzie mocny teraz. Tak? Mhm. Teraz. Skąd wiesz? A, myślałem, że mocniejszy. No nie, mocna to będzie płyta Avril Lavigne, nie słuchałeś uważnie. Madonna wraca w swoim takim najbardziej lubianym przez fanów wcieleniu. No i tutaj rzeczywiście Diana Verday, American Life, Music. Te utwory powstawały przy współpracy z owym producentem, dlatego możemy się spodziewać mocnego powrotu Madonny. Od wydania ostatniej płyty tej parze koproducenckiej liczyć już należy 13 lat. No i czas najwyższy na mocne i takie, no rzeczywiście przebojowe wcielenie Madonny. Bo utwór, który Państwo słyszą z płyty Rebel Heart właśnie, chyba nie utkwił nam w pamięci, prawda? Nie, mnie bardzo utkwił. Jeśli komuś nie utkwił, to jeszcze proponuję kilka chwil tego utworu, żeby utkwił jednak, jak redaktorowi. Chwila muzyki. All we've got left is love. Might as well start with us. Singing a new song, something to build on. Ah, I know you're scared tonight. Ah, I'll never leave your side. When it all falls, when it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. When the world gets cold, I'll be your cover. Let's just hold on to each other. When it all falls, when it all falls down, we'll be two souls in a ghost town. I know we're alright, 'cause we'll Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Ja, Magda Gessler i moja córka, Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firmy. Besos dla wszystkich! Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy.